to Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 13 lipca, jest piąta. Trójkowy budzik. Trzęsące nim przez całe dnie. Licząc od poprzedniego poniedziałku, to tak by wychodziło. Prośba między innymi od pani Magdy, bym powiedział, że dziś nie poniedziałek, a piątek. Staram się jakoś omijać, może niekoniecznie ten 13, ale dobrze powiem, że to ten dzień między niedzielą a wtorkiem. Jeszcze w tej samej sprawie zdaje się pan Darek Zimnolubny z Bolesławca informuje, że u pana Darka już 12, znaczy 12 stopni plus. I pytanie, czemu to w poniedziałek tak chce się spać, nie chce się wstawać bardziej niż na przykład w sobotę czy niedzielę. Ach, ktoś wie, no pan przyrównał do soboty i niedzieli, panie Darku. No naprawdę. Może ktoś zna odpowiedź, to bardzo prosimy, tak jak nasz słuchacz budzik małpa polskieradio.pl. Może być SMS-owo 71335 albo telefonicznie, jak się uda dodzwonić 2 2 i 7 3. No a teraz 5 po 5 sprawdzamy pana synoptyka. On wymyślał, że nam tutaj będzie napływać powietrze polarne, morskie i do tego przez cały dzień pochmurno i popada, zwłaszcza we wschodniej połowie kraju. A wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany, choć nad morzem porywisty. Powoli spada ciśnienie, w południe w Warszawie wyniesie 1009 hektopaskali. Najchłodniej dziś na Pogórzu od 13 do 16 stopni, poza tym około 18 na północy, w centrum 20, najwyższa temperatura na ziemi lubuskiej do 22. Mówiłem, że to ten dzień między niedzielą a wtorkiem, ale nie mówiłem, jaka data w kalendarzu, a może i przypomniałem, bo niektórzy z państwa, między innymi pani Aneta, podtrzymuje tradycję trzynastkowych z czynności korespondencyjnych. Tak właśnie. No to co? No, szczęścia! Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Present has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. She's up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm dwie rozbieżności, jeśli chodzi o kartkę z kalendarza. Te najważniejsze oczywiście dotyczące świąt osobliwych. W imieniu pana Stefana z Mielca informuję. Na polu za oknem jednokierunkowe 9, nie wieje, nie pada i też się nie chce. W Mielcu okazuje się, że też się nie chce w poniedziałek. Dobrze, ostatni w tym tygodniu. Żartowniś pan Stefcio. No a ze świąt dziś dzień lizania. Można lizać lody, można lizać rany, co kto lubi, podsumowuje pan Stefan. A ja w kalendarzu świąt osobliwych też znalazłem, że dziś dzień frytek. No, zazwyczaj próbujemy znaleźć jakąś koincydencję, ale tu chyba, że z keczupem, albo jak ktoś lubi z majonezem. No, a jakkolwiek. Dziś imieniny. Małgorzaty, Sary, Eugeniusza i Ernesta. No to czy lodami, czy frytkami. Wszystkiego najlepszego. Warto świętować. No, a jeśli chodzi o wschód słońca, to już wzeszło i to prawie godzinę temu. Zaokrąglam. No tak. A zajdzie przed samą 21. Dzień potrwa 16 godzin i 16 minut. To tak w sumie już parę dziesiąt minutek urwane z tego i tak wciąż jednego z najdłuższego dnia w roku, choć już nie ubywa, jak wiemy, i odczuwamy, kiedy to pochmurny dzień, a szczególnie kiedy pochmurny świt i wieczór, to rzeczywiście odczuwane te kilkanaście na razie minut. 195 dzień tego roku, poniedziałek, 13 lipca. Sygnały od państwa także w sprawie tego niechcenia się. Też się nie chce za bardzo w Piotrkowie w kolejnym dniu urlopu. To od pana Karola. Miłego dnia i dobrego tygodnia. Aha, w Piotrkowie dzień zachmurzony, budzi się temperatura. Nie osiągnęła jeszcze dwucyfrowego wyniku. To w kalendarzu 13, poniedziałek, 13 dzień lipca. Ważnych zrywa wiatr. Tylko u nas, także za granicą 13. Ach, żadne odkrycie u pana Piotrka. W Harrogate też Choć tam zdaje się, że bardziej się chce, bo nareszcie maraton w pracy dobiega końca i za nieco ponad 3 godziny troszkę odpoczynku. Na razie temperatura z 12 plusami, bezchmurne niebo i nadzieja, że takie warunki utrzymają się do jutra, bo pan Piotrek ma zamiar wybrać się na wschód słońca, troszkę popstrykać, jak to zaznaczył. No to udanych tutaj też, bez krwawych łodów. W innym miejscu świata piękne zimowe i słoneczne 11 stopni po porannych przymrozkach, aż trudno uwierzyć. No chłodno u nas, ale do przymrozków jeszcze na szczęście daleko i 10 kilometrów w całości już wybiegane. Teraz to takie popołudniowe, wieczorne słuchanie, gotowanie i pieczenie od zimowe wakacje. Pani Iza wraz z synem w Nowej Zelandii w Christchurch. Bardzo pięknie i serdecznie dziękujemy. Ciepło przede wszystkim, ciepło. Tym, którym się nie chce, to pan Tomek już służy. Pan Tomek parzący kawę dla naszego budzikowego grona i jeszcze żadne odkrycie, ale też się nie chce. Pani Monika zdradza, że w Opolu też się nie chce, żeby nie było. Choć w miarę słonecznie i 12 stopni na termometrze. To tak na chwilkę przed spacerkiem do pracy. Mocno ściska na odległość. Na szczęście bezpiecznie w tych reżimach koronawirusowych ściska pani Monika. Ważne informacje z kraju i z zagranicy, bo o tym dziś wielokrotnie będziemy mówić. No oczywiście o wyborach. Te najświeższe informacje powyborcze informują, mówią o tym, że ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda w najnowszym sondażu Lightpoll uzyskał poparcie wynoszące 51%. Rywalizujący z nim kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski otrzymał według sondażu 49%. Te dane pochodzą z 90% komisji wyborczych. Przewodniczący PKW, sędzia Sylwester Marciniak, mówi, że jest nadzieja, że wyniki drugiej tury wyborów prezydenckich uda się ustalić, ogłosić jak najszybciej, być może także dziś. Zagranicy, o czym będziemy mówić? O tym, że premier Włoch Giuseppe Conte w Berlinie będzie rozmawiał z kanclerz Angelą Merkel o unijnym planie odbudowy, który ma pomóc w walce z gospodarczymi skutkami pandemii. W piątek w tej sprawie w Brukseli rozpoczną się dwudniowe obrady Rady Europejskiej. No a w czwartek premier Conte będzie w Paryżu rozmawiał z prezydentem Macronem. W Brukseli dziś szefowie spraw zagranicznych krajów unijnych mają spotkać się na posiedzeniu Rady po raz pierwszy od wielu tygodni w Brukseli. Będzie to pierwsze posiedzenie od marca, kiedy to w Belgii wprowadzono obostrzenia w związku z pandemią. Dotychczas wszystkie te posiedzenia Rady Unii Europejskiej odbywały się w formie wideokonferencji. W Brukseli posiedzenie Rady do spraw ogólnych Unii, także te dotyczące negocjacji Unii z Wielką Brytanią, oczywiście w sprawie relacji po Brexicie. No a w Finlandii według planu ogłoszonego przez fiński rząd od dziś przestaje obowiązywać 14-dniowa kwarantanna dla turystów przybywających z 12 innych krajów europejskich pod warunkiem, że nie wzrosną ich wskaźniki zakażeń koronawirusem. Wśród tych państw nie ma Polski. Wiele z wydarzeń oczywiście do usłyszenia w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach, także na portalu polskieradio24.pl. Tymczasem 18 minut po godzinie 5. Gdzie się jeszcze nie chce? Podglądam, nasłuchuję. W Wałbrzychu też się nie chce. No nie chce się jakoś tak. I w Londynie też się nie chce. No też się może nie chcieć, bo też poniedziałek. I godzinka jakoś tak w drugą stronę, bo to po czwartej. Ale sygnał zdaje się, że jeszcze z nocnej zmiany. Pozdrawiamy serdecznie. Prawie 19 minut po piątej. Cortez. Jeżeli na kogoś mogę liczyć, to tylko na ciebie mogę liczyć. Musimy liczyć na siebie. Za lasem, którego nie widać, podobno żyje się piękniej, lecz to do końca nie jest pewne. Doskonały dzień pod głoście wiadomości. Doskonała chwila, Polacy mistrzem Polski. Doskonały dzień pod głoście wiadomości. Doskonała chwila, Polacy mistrzem. W mieście, które pamiętam, wszystko zdawało się jaśnieć, lecz czasem bezpowrotnie zgasło. W opustoszałych parkach rucha szeruga i katar, wróble kąpią się w sadzawkach. A wystarczyłoby trochę częściej wyrażać się trochę lepiej, by nie narażać się na nieszczęście. Jeżeli na kogoś mogę liczyć, to tylko na ciebie mogę liczyć. Musimy liczyć na siebie. Doskonały dzień pod gwoździem wiadomości, doskonała chwila, Polacy mistrzem Polski. Doskonały dzień pod gwoździem wiadomości, doskonała chwila, Polacy mistrzem Polski. Kolejny długi wolny weekend, 24 stopnie słońca, znów będzie można poddychać. Będzie się można z sobą spotkać. Doskonały dzień pod gwoździem wiadomości, doskonała chwila, Polacy mistrzem Polski. Doskonały dzień pod gwoździem wiadomości, doskonała chwila, Polacy mistrzem Polski. Tak jest za wynik frekwencyjny. Przypomnę, w drugiej turze wyborów prezydenckich frekwencja wyniosła prawie 68%. Z pewnością o tych ważnych wydarzeniach dotyczących wczorajszego głosowania w porannym zapraszamy także w serwisach informacyjnych. 23 minuty po godzinie 5, także się nie chce, choć jeszcze 12, a więc jednak to w Toroncie z gorącymi pozdrowieniami. Smog wawelski i temperatura odczuwalna 28 stopni. Łochów zgłasza się także na liście niechcieństwa i pan Andrzej Schejdok także o tym, że się nie chce, ale się nie będzie chciało jeszcze tylko przez jakieś półtorej godziny, potem do łóżka, a więc jednak na nasłuchu także nocna zmiana. Pięknie dziękujemy. Melduje się także pan Wojtek, codziennie z pracy, z trasy do pracy Piaseczną Mszczonów. Jeszcze przed właściwie startem, no ale to informacja nadesłana kilka chwil temu, więc szerokiej i bezpiecznej drogi. I mam nadzieję, że jeśli to do pracy, to właśnie z uśmiechem na twarzy. Zaglądamy z uśmiechem do historii muzyki i do dwóch wydarzeń, które łączy jeden zespół. Po pierwsze, zacznę od tej bliższej nam daty roku 1985. Bowiem właśnie 35 lat temu na stadionach Wembley w Londynie i JFK w Filadelfii równolegle odbyły się koncerty Live Aid, by zebrać fundusze dla głodujących w Etiopii. Oszacowano, że występy transmitowane przez telewizję oglądało na żywo 1,5 miliarda ludzi ze 100 krajów i występ grupy Queen podczas tegoż właśnie Live Aid uznano za najlepszy rockowy koncert w historii. Freddie Mercury doprowadził widzów, fanów do klaskania w jednym tempie w rytm utworu Radio Gaga 72 tysiące ludzi. I to na żywo. I to w 1985 roku. Pierwsza data, a druga, która łączy także Queen, to to, że w 1973 roku wytwórnia EMI wydała pierwszy album grupy zatytułowany po prostu Queen. My sięgamy po Keep Yourself Alive sprzed 47 lat. Thank you. Na otwarcie dzisiejszego muzycznego kalendarza, po części koncertowego, po części także płytowego. Grupa Queen. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W muzycznym kalendarzu pamiętamy o jubilatach. Ktoś, kto potrafił śmiać się w głos, zaczyna narzekać wciąż na los. To znaczy, że już zaczęło się, że to miłość jest. Gdy komuś poblednie nagle twarz, a oczy gdy stracą dawny blask, to znaczy, że już zaczęło się, że to miłość jest. Jeden uśmiech czyjś ust, jedno słowo miłych bar, a już serce daje znak, że zaczęła się dziwna gra. I choć o twe szczęście toczysz bój, i choć o twe serce walka wre, nie zawsze są równe szanse twe, bo to miłość jest. Pani Marii Koterbskiej, która kończy dziś 96 lat, z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. W 1521 roku po raz pierwszy zabrzmiał dźwięk dzwonu Zygmunta w katedrze na Wawelu. Największy polski dzwon 499 lat temu. 35 lat temu na zawodach w Nicei rosyjski lekkoatleta Siergiej Bubka przekroczył kolejną granicę ludzkich możliwości, ustanawiając rekord świata w skoku o tyczce 6 metrów. 12 lat temu zginął Bronisław Geremek, historyk, mediewista, działacz opozycji antykomunistycznej, a 8 lat temu zmarł Jerzy Kulej, bokser, olimpijczyk, dwukrotny złoty medalista Igrzysk Olimpijskich, także mistrz Europy i komentator sportowy. A w muzycznym kalendarzu zatrzymujemy nasz wehikuł na roku 2003. Ten dzień 17 lat temu przyniósł smutną informację o śmierci kubańskiego muzyka Buena Vista Social Club. W 2003 roku zmarł Compay Segundo. Puerto voy para Mayarín, mamita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanita y Chan Chan en el mar servían arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cerro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cerro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. Choć ta smutna rocznica w muzycznym kalendarzu, to być może także ciepło nastrajają te kubańskie rytmy. Między innymi być może pana Wojtka właśnie, który to mimo, że nie chce się wjechać do pracy w poniedziałek, to z uśmiechem na twarzy. No można, można i w ten sposób. Sygnał także z Zakółka od pana Sebastiana. Dziś podpis listy obudności trafił z Płocka właśnie. Serdecznie dziękujemy i jeszcze pani Kamila. Pozdrawiam z Torunia, też z uśmiechem na twarzy. No i dobrze, panu synoptykowi zdaje się też się nie chciało, ale z uśmiechem na twarzy już po 5:30 informuje, co następuje. Że będzie pochmurno i przelotnie popada, zwłaszcza we wschodniej połowie kraju. Wiatr słaby, umiarkowany nad morzem, porywisty. Ciśnienie powoli spada, w południe w Warszawie wyniesie 1009 hektopaskali. Najniższa temperatura na Pogórzu od 13 do 16 stopni, poza tym na Suwalszczyźnie, na Wybrzeżu i Pomorzu od 18, w centrum kraju, zresztą w wielu regionach dziś około 20, a najwyższa temperatura miejscami na ziemi lubuskiej do 22, lokalnie do 23 stopni. Tak spojrzałem skrupulatnie w te temperatury, 17 gdzieś się zagubiła. Może państwo gdzieś odnotowali 17? Pewnie jeszcze nie, bo około 12-13 najwyżej teraz, ale w ciągu dnia w najcieplejszym momencie, a jutro będziemy wracać także i do tych informacji pogodowych. Na razie w muzycznym kalendarzu mocniejsze uderzenie. Uderzenie i okazja do tego, by zrobić głośniej. Może, że się nie chce, może po tym nagraniu, a jeszcze niespełna 3 minuty go pozostało, będzie się bardziej chciało. Tym bardziej, że to okazja do tego, by złożyć najlepsze życzenia urodzinowe. Wokalista TSA Marek Piekarczyk kończy 69 lat. Wszystkiego najlepszego. Nie płacz mała, on nie ucierpa.

Dwójkowe kalendarium muzyczne. Hej dziewczyno, gitarzysta i klawiszowiec Meslowic Przemek Myszor kończy 51 lat z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. To na zamknięcie dzisiejszego kalendarza. Powrót jutro w budziku o zwykłej porze. Za 12 minut o 6 serwis. Więcej szczegółów po wyborczego wieczoru. Na tę chwilę wiemy tyle, że Andrzej Duda w najnowszym sondażu Lightpool zyskał poparcie wynoszące 51%, Rafał Trzaskowski 49%. To dane z 90% komisji wyborczych i co najbardziej cieszy, frekwencja w drugiej turze wyborów prezydenckich wyniosła prawie 68%. A my muzycznie i kantrowo w budziku. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. A prowadzi Korneliusz Pacuda. Lukasz Hołdź jest mało znanym jeszcze, aczkolwiek bardzo ciekawym wokalistą, który śpiewa piosenki z pogranicza gospel i country. Pochodzi z Nebraski, to jest północny stan, ale tam w Nebrasce przecież też śpiewają i grają, ba uczestniczą w nabożeństwach. To jest świetna szkoła wokalna. Jak Państwo wiedzą, większość amerykańskich piosenkarzy z południa, a nawet z północy, którzy uczestniczyli w chórach, w nabożeństwach, śpiewali razem albo czasami zakładali potem własne zespoły szkolne, rock'n'rollowe najczęściej, to piosenkarze o świetnym warsztacie wokalnym. No wiadomo, śpiewanie wspólne, rozśpiewanie powoduje to, że ktoś taki jest naturalnie urodzonym wokalistą. Lukasz Hołdź będzie wykonywał utwór Do What Makes You Feel Good, czyli czyń to, co czynisz dla dobra siebie. Czyń to, aby było tak, że będziesz się czuł dobrze. Czyli po prostu nie rób drugiemu, co tobie niemiło. Można tak by to strawertować. To jest Lucas Hodge, który śpiewa piosenkę z pogranicza country i gospel. Of a real good time is walking out the back door and casting a line in the water. And I don't care if the fish don't bite, I'll sit all day and into the night because I wanna. It may not sound like fun to you, but figure out just what it is that's gonna get you through. It's your life. The future's around the sun, baby, it's not a long ride. So grab a hold and run, and take your time, so you can get it right, you really should. Do, makes you feel good. Alright! I used to spend my days worrying about everything that I could do nothing about, like tomorrow. And I was so caught up in not even living that I forgot to soak up every minute that I borrowed. Forget the future, forget the past. Live every day as if it was your last. 'Cause it's your life. Just the future's around the sun. Fishing. I hope it don't take long for you to figure out what your heart's been missing. Oh baby, it's your life. Just a few trips around the sun. It's not a long ride. So grab a hold and run and take your time. So you can get it right. You really should. Do makes you feel good. Lucas Hodge i Korneliusz Pacuda w dzisiejszym odcinku Spotkań z muzyką country. Ciąg dalszy jutro o zwykłej porze. A przed nami poniedziałek, 13 lipca. Słońce obudziło się po 4:30, zajdzie przed 21:00. Dziś imieniny Małgorzaty, Sary, Eugeniusza i Ernesta. Wszystkim świętującym najlepsze życzenia. Na trójkowym budziku za 5,5 minuty 6:00. Ciekawe.